Mukanda muba jinji wa Yohano. Yohano wakamo, shapita imba jinji. Nemule mbela muendele aye, muanda wabumi. Aye wadikone kungalu ilo ya bintu bionso. Tua mumfu ene kadi, tua mumu enene meso etu, tua mubandila. Kadi ne makasa etu amutenga. Bunobumi povu amwekele tuwebu mwene, ekyo tuimunenena. Tuimu sapu ila bumi bwanyeke bwadikwa tata, nabo bwetu sokuwe dilwe. Kyo tuwa mwenene kumfuana, fano, ketuimu sapu ila tiobanwe nenu monkamba, mushimate kotudi, mukipu wano kyo tudi ne tata ne mwana ndi Yesu kidishitu. Nemule mbela bino ambansangaji yetu ibaye. Jino jodiwi jotuimu sapu ila, jotuwa ivwene kudi Yesu kidishitu amba. Leza imuinya. Muandike mudipo fukutu na nshaimo. Shitu nenemba, tupu enenandi. Akukadi tuikele mufukutu na vya tubabepa. Bilongu wabietu nevine nwabietu bine ibi abubela. Ino shitu ikale mumuinya muikadileleza muine mumuinya na nkionetu tupu ene batwe bene na bene ne mashi a Yesu wandi mwana etutoke janga kububi bonsololo. Kadi shitu nenemba ketudipo nebubi. Nankyo tuba luba, nebubine bine buine kebudipo mundamu etu. Inoshitu save mianda yetu kudileza, nankyo aye uketu lekela bubi buetu, nekuitu toke jakubu konda mebuetu bonso. Mwanda aye iwabine bine, moloke ulonge langa monka mwa alaile. Shitu nenemba, ketudipo nebubi, nankyo tuba mupe bubela, ne mwanda wanjimuine kebudipo mundamu etu. Yohano wakamo shapita ya bubidi. Abana ba mibaswe, nemule mbela binomba, kemu kapia imambo. Inoshika di muntu apie mambo, tutikala nensenga mukuwashi wakuitu nenena kwa tata, Yesu kidishi tumoloki. Mwanda iyaye waele lue, bukita puwa kia kipuwa ninomba, tulekelue bubibu etu. Kadikenkapo wetu, aha, inebu abantu bonso. Shitu kokele vine nwa vya leza, nankyo tuyuki didila tumba, tuba muyuka. Shimu tu nenamba muyukile, ino kukokele vine nwa vya njimpika, na vya imbe pai, munda muandike mudipo bubine vine. Ino nanshi yewa ukokele kine nwa kiandi, usensuwe leza vine vine. Iyamo muno, motu kokejeja kuyukilamba, tula meteleza. Yewa unenamba, Gike ele mudi Yesu, na vya ekale muadi muika dile Yesu mwine. Abaswe vami, ke muanda mupia po one mulembela iwa kala, omu atambu ile kala kakungalu ilo. Uno muanda wakala ikine nua kiomu waifu ene kala. Kadimonka imuanda mupia one mulembela. Bubine vine buwao bumwekela mudikidishitu ne mudibanwe. Muanda mfindi ifua. Mwinya wabine vine nao keutema. Yewa une namba, njikele mumwinya, ino kusanswa mwana abo muita vije mpika, na vya ukidinka mufindi. Yewa usenswe mwana abo muita vije, nankyo wikele mumwinya, kadi kutupu munda muandi kikokesha, kulubisha muku abo mububi. Yewa ushikilwe mwana abo, kukidi mufindi, ukinangila mufindi, Kayukile pone kwa enda kuine muanda mfindi imusa vile meso. Nemule mbela banu ebana, muanda bubi buenu bube muleke lua kalafadiji na jakidishitu. Nemule mbela banu ebatata, muanda muyukile yewa wadiko ne kungalu ilo. Nemule mbela banu ebansongu alume, muanda muba neke nya mubi. Nemule mbela banu ebana, muanda muyukile tata. Nemule mbela banu ebatata, Mwanda muba yuka yewa wajiko ne kungalu ilo. Nemule mbela banwe bansongu alume. Mwanda muiba komo. Mwanda waleza nao wike ele munda muenu. Nenu muba neke nya mubi. Kemu kisansuai panopantanda. Nebya panopantanda vini. Shimu tu usensue panopantanda na nkyoka sensue potata. Bionso bya panopantanda vinovi kusakasaka kubi kwa bungitu. Ne luiso lwa bintu bimweka ne kuita tula na bupeta bwapa no panshi kebitambanga po kwa tata ehe ibya pano pantanda papita ne byonso bibi bisakasaka bantu bine ino yewa ulonga kisaka leza aye wike lenyeke banwe bana bami baswe ke kitachiki amfulo mwa unvwene kala banena vya kinkwa na kidishi tufwa nyinwe kuia. Ino nanshi panopano ba kinkwa na kidishi tubavule ibasokoke. Epo tuyukila panomba ke kitachiki amfulo. Banobantu ke wadipove tubine vine. Ekiove tufundukile. Shiba ajuve tulonga tuikele nabo. Ino betufundukile mba kimwekelele mba ke wadipove tu. Ino banuevo mwatambwile muya ujila we mutumine kidishitu ekyo muyukile bya bine bine shine mulembela ke kunena pomba ke muyukile po bubine bine aha imwanda mwibuyukile kadi muyukile mba ke kudipo kya bubela na shakimo kitamba ku bubine bine lelo mbefa imwine iwefi iye waune namba Yesu ke kidishitu po iyaye kinkwa ne kidishitu upelele tata ne mwana. Mwanda yewa upelele mwana, upelele ne tata mwine. Yewa witabije mwana, witabije ne tata mwine. Banwe lama ivi ya mpe kiokia kiomwa umfwene kungaluilo. Shi kiomwa umfwene kungaluilo kia kikele mumichi mayenu. Na kionenu mwikele munda mwa mwana ne mwa tata. Ketula ile kidishi tukine ikinoki. Ibumi wanyeke. Nemulembela bino pa muanda waboba basakasaka kwimulubija. Ino banwe kidishi tuwe mupele kala muya ujila wandi. Muya wandi vyo wikele munda mwenu na nkyoke mudipo ne kyo musakila muntu kwimufundija. Enka muya ujila mwine ye wimufundija byonso. Kaji ne byafundija ibya bine bine ke byabube lapo. Nanshi ikalai mudikidishi tu monka mwimufundishisha muya ujila. Panobanu ebana bami baswe la matai kidishitu. Amba tukeka le nebuka nkama nepaka mweka. Nekufu abumfu mpika po tukafuena kumeso andi mudifuku jakafika. Muyuki lekalamba kidishitu imoloke. Penefa mufwa nyinwenenu kuyukamba muntu yense ulonga bioloke imwana lezi. Yohano wakamo, shapita yabu satu. Talai mwitu sanshilwe tata. Buswebu andibuine ibuno, botu batelua bubana baleza. Ibubana botu dibunovu. Panofantanda kepe tuyukilepo. Mwanda kepa muyukilepo kala ne tata mwine. Abaswe, panotuibana baleza. Inoka motu kekadila kebi asokwelwe patoka. Kyo tuyukile ikinomba. Pakamweka kidishitu, tukamuifuana mwanda, tukamumona mwa ikadile. Muntu yese ukulupile kidishitu na mino, witoke janga kamwa toke eleaye. Muntu yese ulonga bubi upelele kiswa muchima kialeza. Mwanda bubi ikupela kiswa muchima kialeza. Muyukile kalamba kidishitu wasoko kele mwanda wakuta alula bubi ibuabantu. Inoke mudipo bubi munda mwanji na shabu cheche. Fenepa yense umulamete kalonga longa po bubi. Ino yense ulonga longa bubi kamumwenepo kajine kumuyuka kwine kamuyukilepo. Abana bami baswe kemu kilubijibwai na muntu. Yewa ulonga byoloke imoloke. Enka moloke ele Yesu kidishitu. Yewa ulonga longa bubi iwangongojani. Mwanda ngongojani ulonga ngabo kane kungaluilo. Ekyo kiaidi ile mwana leza amba onakanye mingilo ya ngongojani. Bana baleza bonso keba kilonga longapo bubi mwanda bukomo bwabumi utamba kudileza budimobati. Keba kilonga longapo bubi mwanda leza ishabu. Iki noki kiyukanya bana baleza ne bana bangongojani. Yense kalonga longapo bioloke na shaku sanswa mwana abompika ke mwana lezapo. Mwanda ejodiwi jomwa umvwene ne kungaluilomba. Tuisanswe ibatwe bene na bene. Ketufanyinwe po kuikala bwakena wadi mubi waifa ya mwana abo. kya mwifayile ikikale mwanda mingilo ya kena ya dimivi ino ya mwana abo myoloke banwe bana betu shiba pano pantanda be mushikwe ke mukizumba zumbai tuyukilemba tubafunduka kulufu tubatwela mubumi mwanda tusenswe bana betu beta bije ye waka sensuwe po mwana abo mwita bije na bia ukidinka mulufu yense ushikilwe mwana abo mwita bije ingifa yangani muyukilemba ngifa yangani kadipo nebumi bwanyeke munda mwandi fotu yukila kisanso ifadi Yesu kidishitu wetuelele bumi bwandi ne tutufaninwe kwelela bana betu beta bije bumi bwetu Shimuntu ujine bintu bya pano pantanda utalabitu pumwana abo mwita bije ubudilwebyo ino aye waumisha ne muchima wakanye lelo ukokesha kunena na manyimba nsensueleza mu muchima wami banwe bana bami baswe keki fwanyinwe pomba buswe bwetu bwikalenka mubinenu abitupu ne mubishima biyampe ehe bufwanyinwe bwikale bwabine bine bumweka mubilongwa byetu Ina minomotu yukilamba tuiba bine bine. Kadi emu kankamenyine michima yetu kumeso waleza. Shi michima yetu ituponeja na kyo tuyukemba leza imuka tampe kutabuka michima yetu kadi uyuki levyonso. Abaswe, shi michima yetu ke ituponeja po na kyo tudine bukankamani kumeso waleza. Tutambula nevyonso byo tumulomba mwanda tukoke levine nuavyandi. Kadi tulonga bimusangaja. Kine nwa kiandikine ikinomba. Tuitabije mudiji na diamwana ndi Yesu kidishitu. Nekui sanswa batu ebene na bene monka mwe tulaile kidishitu. Yewa uko kela bine nwa bialeza, wikele mudileza. Neleza nandi wikele munda mwandi. Kyotu yukila ambaleza wikele munda mwetu. Imu ya ujila wae tupele buntu bitupu. Yohano wakamo chapita yabuna Abaswe bami kemu kitabijayi yense une namba ndine muya ujila inotompa ibidi kujingulula shimu ya wadi nao utambile kudileza mwanda bafumiki ba mabela ibakusankene pano pantanda ponso momu kayukila shimu ya iwaleza ina minoru yense witabijamba Yesu kidishi tu wala mukileke muntu. Ujine muya waleza. Ino ye waketa vijapo Yesu na mino, na nkyo kadipo ne muya waleza. Muya wadi nao iwa kinkwa na kidishi tu. Omwa umfwene kalamba ufwanyinwe kuia. Ino pano udikala pano panshi. Bana ba mibaswe, banwe muiba leza. Mwane kenye kalaba fumiki babubela mwanda muya ujila udimomudi utabu kilebukomo. Muya udimu bapa nopantanda. Abo besamba musuelo wapa nopantanda, ne bapa nopantanda bebo mvwana mwanda ibapa nopantanda. Ino batwe tuiba leza. Yewa uyuki leleza uituivwana. Yewa kewa leza po ketuivwana po. Momu no motu yukila muya wabine bine ne muya wamabela. Banwe baswe bami. Tuisanswe ibatwe bene na bene. Mwanda kisanso ikia kwa leza. Yense usanswangana imwana leza. Yewa nandi kasanswanganapo kayukilepo leza. Mwanda leza ikisanso. Ina minou mwasoko kele kisanso kia leza kotudi. Leza watu mine mwana wandi umo enka. Pano pantandamba tumwene bumi kudiaye. Ina mino mwika jile kisanso. Keba tuwepo baba dikile kusanswa leza. Iyaye wetu senswe watumamwana wandi bukitapwa kia kipwa ninomba tulekelwe bubi bwetu padiaye. Banwe baswe leza bia yetu senswe nenki. Ne tutufwa ninwe kuisanswa batwe bene na bene. Ikutupu na nsha umo wa mwene leza. Shitu isanswe batwe bene na bene na nkyoleza wikele motudi ne buswe bwandinabo busokoka motudi. Kyotu yukile mbatu wikele mudileza. Nandi wikele mundamu etu ipae tupele muya ujila wandi. netu tua mwene ketu sapulamba. Tata watumine mwana wandimba ekale mupandishi waba pano pantanda. Shimuntu unenamba, Yesu imwana leza. Nankyoleza uikele munda mwanji, nanji uikele mudileza. Batwe netu tuyukile kisansu kia leza kotudi. Kadi, tuita vijekyo, leza ikisansu. Yewa uikele mukisansu, uikele mudileza. Leza nanji uikele munda mwanji. Kilombo lamba kisanso ikiwanyi ni inemotudi ikinomba. Tuke mana kwa mpiku wa moyo mudifu kudiakidye. Mwanda monka muikadi ile aye. Yesu nebatwe momonka panopantanda. Mukisanso kialeza mutupu moyo. Kisanso kiwanyi ni ine kifundula moyo. Kisanso kiwana po kudiwa moyo moyo. Mwanda moyo ulombo la kuponejiwa. Ino batu etu sansu angene muanda leza wetu sensu ediba jinji. Shimuntu unenamba, sensu eleza, akukaji ushikilwe muana abo muita bije, na vya imbe pai. Muanda yewa wakubulu wakusansu wa muana abo obe muene nanji, kakokeja po kusansu wa leza okebe muene po nanji. Ekyo kino kine enua kia kidishi tukia etupele kiamba, yewa usensu eleza asansu ene muana abo muine. Yohano wakamo chapita ya butano. Muntu yense wita bijamba Yesu ikidishitu nancho imwana leza. Yense usenswe tata usenswe monka ne bana banjibene. Kyotu yukilemba tusenswe bana baleza ipakusanswa leza ne pakulongela kamwendele binenwa byanje. Mwanda kusanswa leza ikulama binenwa byanje. Bine nuwabi anji kebya kuitule menapo. Mwanda mwana leza yense unekenya biapa nopantanda. Tunekenya biapa nopantanda paluita vijolu etu. Le iyani uko keja kunekenya panopantanda. Iyenka yewa wita vijamba Yesu imwana leza. Yesu kidishi tuye aye waile ne mema ne mashi. Kaile po enka mumema kete, aha, ine mumema ne mumashi. Muya ujila nanji usapula bukamoni, mwanda muya ujila ibubine bine. Kudibatumo nyi basatu, muya ujila ne mema ne mashi. Bonso basatu basapula kakimo kionka. Shitu itabijanga bukamoni bwabantu, nashi bukamoni bwaleza butabu kile buleme. Iyabo bwane nene wanji mwana. Ye wake tabijia po mwana leza, nankyo wape leza bubela, mwanda ke tabijia po bukamo nyibwa leza bwane nene wanji mwana. Bukamo nyibu ine ibu nobu. Leza wetu pele bumi wanyeke, nebumi buno ibu itu pewe mudi wanji mwana. Ye wa ujine mwana ujine bumi. Ino ye wakajipo ne mwana leza, nabia kadipo nebumi. Nemule mbela binovi muyukemba muji nebumi wanyeke banwebe tabije mudiji na jamua na leza. Ekyo tuikadile nebuka nkama nekumeso waleza. Amba uivwane tulombe kintu muendele kisua muchima kiandi nanji uke tulonge lakyo. Biotu yukile na minomba shituba mulombe witulongela. Nankyo tuyukilemba ketu dikala nebyo tuwa mulo mbele. Shimuntu amone muku wa ulonga bubi kebu mule telapo lufu. Nankyo ufanyinwe alombeleza. Nanji ukapa mwane tu wa bumi. Kinoki ikiendele moku bubi kebu letapo lufu. Ino nashi kudikadi nebubi buleta lufu. Ino kinenapo mba mulo mbele bubi wa musuelo uno ehem. Bilongwa byonso bibi ibubi. Eyo. Ino nanshi kudine ibubi kebuleta polufu. Tuyukilemba ikutupu na nsha mwana leza umo ulonga longa bubi. Mwanda mwana leza umulamine ne mubi mwine kamutengapo. Tuyukilemba batwe tuiba leza. Ino bapa nopantanda bonso badimunshi mwalupusa lwa mubi. Tuyukile kadimba. Mwana leza waile kuitu pangeni ya kuyuka leza wabine bine. tulamateleza wabine bine mudiwanji mwana Yesu Kidishitu. Iyayeleza wabine kadi iyaye bumi bwanyeke ne nyeke. Banwe bana bami, mwila mei kubankishi. Ami Yohano. Mukanda wabubidi wa Yohano. Ami mukulumpe, natume mukanda uno kudikaka mutongwe na leza, ne kudibana bandi bon senswe mububine bine. Ke kapo amika suku wimu senswe, ine bon soba yukile bubine bine. Mwanda bubine bine buikele munda mwetu, kadi buke kadidila netu nyeke. Leza tata ne Yesu Kidishi tumua na tata, etupe buntu ne kanye nendowe, amba tuikale nevi abuntu vino, mububine bine ne mukisansu. Nadi nesanga jimikata pona tene bana bobe bamo bekele mubya bine bine monka mwitu nenene tata. Pano akaka, tuisanswe batwe bene na bene. Ke muanda mufyapo ona kule mbela, aha. Iyo twatambwile kakungaluilo, wamba kuisanswa ikuna anga mwendele bine nwa byaleza. E monka momwa umfwanyinwe ne kungaluilo kuinemba muikale mukisanso. Mwanda balubijanga na bavule abasamba kana pano pantanda ponso, bapela kuita bijamba, Yesu Kidishitu waala mukileke muntu. Yense upela na via iulubijanga na kadi ikinkwa na Kidishitu. Mwila mei banwebene kuchinamba mwakajimija kyo muingidila, poso mutambule mpalo yenu seneneshe. Yense kekele pomulu fundijo lwa Kidishitu inowela kobyanji na via kadifoneleza. Yewa wikele mulu fundijo, udine tata ne mwana mwine. Shiku di muntu wia komudi ino kadifone lufundijo lunolu, kemu kamutambula imwenu. Felelela itu kane kumwimuna kwine, mwanda yewa umwimuna udinanji mubilongu wabimo bibi vya longa. Ndine vifule vya kwimu nena, ino kisakilepo kwimu lembela vyo papa pie na musombelo. Kulufile kuya kwa kokomudi kuisamba nenu amimu inemba, batu ebonso tukasangale bikatampe. Bana ba mwanenu mwana mukaji mutongwe abakwimuna. Ami Yohano. Mukanda wabusatu wa Yohano. Ami mukulumpe, kudinga yusa natume mukanda uno kudiabe onsenswe mububine bine. Amuswe wami, saka umone viyampe bionka, wikale nebukomo wangitu, monka mokomene kumuchi maove. Nasangele mpata pafikile bana betu, bansafu ilamba ukokele kubia bine bine, muendele muswelo, ove oikele nyeke mubia bine bine. Kekudipo kikuwabo kinde telansanga jimpata bukumfwa namba bana ba mibekele kamubia bine bine. Amuswe, molongele biyampe kubana betu, nekubenyi kuinemo ibiyampe. Badiba nena muendele lusalo obe kukifu hilo. Na kuisashila, wiba kuashebe ndelele muluendo luwabo musakila leza muine. Mwanda bata alukile kamingilo ya Kidishitu, keba itabije po kutambula biabuku washi biaba mpikuwa kuitabija. Ikifuwa nyinue batu ebene Kidishitu kukuwasha bantu ba unomuswe lomba tuingile nabo famo mubia bine bine biobe ngidila. Nale mbele kamukanda kukifu hilo, ino jotelefe usenswe kuikalabu mfumu wabo kabangile po kubiona nene. Omuanda po nkeya kasapula bibi bia longavyo. Nevine nua bibi vya nena, nekwitu befela vya mabela. Inoke kabia vyo kete, kaji wafelele kutambula bana vetu veta vije bafikile. Wakankaja kane bana vetu veta vije, badi basaka kuiba lubula. Kaki imbe kane kuiba fangidila mukipu ilo. Amusue, koki iula kivi, iula kiyampe. Yewa ulonga longa viyampe iwaleza. Ino yewa ulonga longa bibi kamwene poleza. Bonsoba nena ngamba, Demetidiusa imuntu muyampe. Nebubi nebine nabo bumwisa mbila kana bia. Batwe netu, tusapulanga bukamoni wabuyampe bwandi. Kadinobe uyukilemba nebyo tuisamba ibya bine. Inongiji nebintu bivule bya kunena. Nanshi kisakilepo kulemba byo na musombelo aha. Ino nanshi nkulufile kukumona panofano. Nancho tukesamba mpala na mpala. Ndoe ikale kodi. Balunda nobe abakwimuna. Na imuna balunda na mibonso padijina amiyoano.